Kellemes délutánt kívánunk, kedves hallgatók! Ez itt a Hét Mesterlövésze. Szokásunk szerint 3-tól 5-ig számítunk a kedves, megtisztelő figyelmetekre. A mi az ezúttal engem és kedves barátomat és kollégámat, Magyar Dávidot jelenti. Én Puzsér Róbert vagyok, 0629986986 az SMS számunk. És úgy éreztük a hét folyamán, hogy általában túlságosan is szertágazóak a tematikáink, meg túl tágak. Tehát nem specifikáljuk eléggé a filmeknek a témáját, és úgy gondoltuk, hogy ebbe a hibába nem esünk bele még egyszer, és megpróbálunk egy megfelelően specifikus tematikát találni a mai adáshoz. Ennek megfelelően a mai adás azokat a filmeket fogja tartalmazni, amelyekben egy férfi nagyon nehezen tudja feldolgozni a feleségének az elvesztését. Tehát olyan férfiakról lesz szó a mai filmekben, akiknek meghalt a feleségük, és nagyon-nagyon-nagyon nagy lelki tusák árán képesek arra, hogy valamilyen módon helyre rakják ezt magukban. Érdekes módon mindig a feleség az, aki meghalt, tehát ő egy ilyen passzív tárgy, láss csak majd, hogy milyen passzív, amikor már meg is halt, de amikor él, akkor is csak a viszonyulásnak a tárgya, és a férfi az, aki megharcolja ezt a küzdelmet, a férfi az, aki a hős, ő az, aki a cselekménynek a középpontjában áll, ő az, akivel az egész cselekmény történik, a nő az meg egy viszonyulás tárgya valahol a messzi távolban, természetesen egyre messzebb, végül hát a föld ő, alatt. Ő a múzsa, tehát ő az, aki a szenvedés kiváltója, a gyötrelmek előidézője. Igen, eleinte a létével, később a hiányával. Egyébként mielőtt belemélyednénk ebbe a témába, szerintem kérdezzük meg a hallgatókat, hogy ők például melyik négy filmre tippelnek, vagy egyáltalán így most, ismervén a témánkat, tudnak-e négy filmet felsorolni, mert nem egyszerű szerintem. Kedves hallgatók, melyik a ti kedvenc férfi általi nő elvesztéses filmetek? Biztos, hogy létezik ilyen, biztos, hogy tudtok ilyet. Mi négyet hoztunk a mai adásba. Méghozzá négy nagyon nagyra értékelt filmet. Tehát négy olyan filmről beszélünk, amelyik egyaránt mind a nézők, mind a kritikusok körében nagyon nagy népszerűségnek örvend. Némelyik már-már kultikus mértékben. De visszatérve oda, hogy miért ez a téma, miért nem az, hogy miért nem rendeznek olyan filmeket, ahol a feleség szenved attól, hogy a drága jó férje eltávozott. Tud egyáltalán igazán egy feleség szenvedni attól, hogy a férje eltávozott? Vannak-e érzelmeik? Nem, érdekes módon próbálunk reflektálni arra, hogy miért van az, hogy mindig a férfi az, akivel azonosulnunk kell, miért mindig a férfi az, akinek a tusája, az a cselekménynek a fővonala. Hát valószínűleg férfiak írják a történeteket, és férfiak rendezik őket zömmel. Nem állítom, hogy mindig, de hogy többségében. És férfiaknak szánják őket, úgy tűnik. Vagy egy nő akkor is megnézi, ha a férfi szenved, a férfi nem biztos, hogy megnézi, ha a nő szenved. Lehetséges, hogy egy nő jobban tud azonosulni egy férfival, mint egy férfi egy nővel? Előfordulhat. Hisz a nő is ember, a férfi viszont semmiképp sem nő. Az csak egy állat. Hát kaptunk néhány SMS-t. Itt van például a Schmidt története. Fantasztikusak vagytok, minden percét élvezem, nagyszerű műsorotoknak, ilyen filmet nem ismerünk. Utolsó tangó Párizsban nagyon jó példa. Schmidt története, az is nagyon jó példa. Ezek remek példák, aztán írják nekünk, hogy Viharsziget, Totó a hős. Ezt speciál nem láttam. Solaris, a Solariszt azt sokan írják, Genova. Azt nem ismerem, az nem tudom micsoda. Hát van még mit megnéznünk nekünk is, hogyha ebben a témában tovább akarunk művelődni. Szóval kaptunk jóféle tippeket. Élből egy olyan filmmel fogjuk kezdeni a mai adást, amely film a elmúlt évtized, vagy az elmúlt évtizedek legnagyobb filmsikere. Ki merem jelenteni. És az Avatar? Ezzel semmiféle kockázatot nem vállalok. Az Avatar? Hát én nem látom be, hogy az Avatar lenne, hogy az Avatar az annyira széleskörű siker lenne. Szerintem az Avatar önmagához képest egy igen nagy bukás. Most így lehet, hogy a cash flow nem ezt mutatja, de azért a kritikai hangoknak mi legalábbis ugyanekkora jelentőség, hát nem is nagyobb jelentőség. Ha még a Bombák földjén is lenyomta az Oscart tekintve, akkor valóban nem. Nagyon rossz film, amit ráadásul a felesége, ex-felesége. Az elvesztett feleség. Igen, az elvesztett feleség rendezett. Ebből is látszik, hogy egy nő mennyivel könnyebben feldolgozza a férje elvesztését, mint egy férfi a felesége elvesztését. Hát a Catherine Bigelow-nak és a James Cameron-nak a sztoriából legalábbis levonhatunk egy ilyen tanulságot, és elég nagy hülyeség, de legalábbis jól hangzik. Megjegyzem, bármilyen tanulságot készek lennénk levonni, ha éppen úgy kellene. Remélem, nem lesz szó az Apja lánya című filmről. Nem. Nem, semmiképpen nem lesz. Az egy ocsmány szemét film. Már volt szó róla. az összes Bruce Willis film ilyen, írja a kedves hallgató, Csillagok háborúja, Darth Vader. Nagyon jó példa, nagyon jó példa. De ez a szörnyű, hogy egy nő haláláért mennyi embernek és hány galaxisnak kell fizetnie? Rabszolgasorral, rengeteg embernek, meg különböző egyéb entitásoknak az életével. Tehát tényleg rettenetes. Hát van, amikor a nőnek meg sem kell halnia ahhoz, hogy egy egész bolygó bűnhődjön, mondjuk ott van Eva Braun. Igen. De ez hogy jön? Szerintem Eva bár... egy film. Szerintem Eva bárkivel felcserélhető volt. Tehát, nagy hiba lenne, hogyha Führernek az életében Eva egy kardinális szerepet kapta, és úgy látnánk ezt a kérdést, hogyha nem Eva lett volna, hanem mondjuk egy Mária vagy egy Klára, akkor bármi másképp alakult volna. Na de akkor áruljuk el lassan, hogy melyik lesz az a film, amiről még a fennmaradó negyed órában beszélünk. Hát ez a film az Eredet című film, ismertebb nevén az Inception, amely a Christopher Nolannek a korunk egyik vagy ha nem, inkább úgy fogalmaznék, hogy a legsikeresebb rendezőjének a legutolsó filmje. Mementót rendezte például, ami... Többek közt a Mementót rendezte, de hát ez a újabb Batman filmek, a Sötét lovag az volt az eddigi legsikeresebb filmje, amit mi kedvelünk a legjobban. Az a Mementó inkább. Az vagy a Mementó, vagy a Tökéletes Trükk. Tehát azért amellett, hogy nagyon nagy kassza sikerekre is képes ez az ember, meg szerintem nem mindig úgy sül el a keze alatt a munka, ahogy kéne. Ennek ellenére szerintem egy nagyszerű rendezőről beszélünk. Most az Inception azért valamilyen szinten egy kicsit kapcsolatban áll szerintem a Mementóval, ott is emlékekkel, illetve annak hiányával dolgoznak, itt meg kifejezetten az emlékek világában zajlik a történet, vagy az álmok világában, ahova beszűrődnek a nem kívánatos emlékek, többek között például a feleség, aki folyton felbukkan a különféle akciók közben. És szabotálja az akciókat. És egyre mélyebbre és mélyebbre húzza be a szereplőinket a csávába, és úgy tűnik, hogy az egész cselekmény gyakorlatilag nem szól másról, mint arról, hogy a főhősünk, a Leonardo DiCaprio, aki itt megint egy nagyot alakít, bár szerintem van másik filmje, amiben még sokkal jobb lesz. Szóval, hogy itt nem szól másról a történet, mint arról, hogy hogyan merül egyre mélyebbre a saját elméjében, és próbálja kibogozni ezt az egész feleség sztorit, hogy ő elvesztette, és nem tudja feldolgozni, és nem tudja elengedni. Ez a magánéleti szála a történetnek, de... Azért szögezzük le, már itt a kezdetén, hogy itt egy kémfilmről van szó, tehát ez egy kémsztori. Olyan hírszerzőkről, akik a célszemélyeknek a tudatalattiából kell, hogy kinyerjenek bizonyos információkat, és ők ebből élnek. Csak hogy egyszer eljön egy pillanat, amikor kapnak egy ettől eltérő, egy sokkal, de sokkal nehezebb megbízást, ami arról szól, hogy egy gondolat magot kell ezeknek a bizonyos embereknek, vagyis egy bizonyos célszemélynek a tudatalattiában elültetni, és hogy ez a gondolatmag majd az éberórákban kicsírázik, és egy döntést fog ihletni, amely döntés a megbízónak a célja, a kifejezett célja, egy vállalatbirodalom felszabdalása. A nagyon-nagyon érdekes ebben a koncepcióban, hogy a tudatalattihoz való hozzáférés az az álmoknak a világa, mégpedig egy vezérelt álom, amely a behatolók számára egy tudatos álom, itt mindenki, ebben a világban mindenki álmodik. Az álmoknak ráadásul síkjai vannak, tehát az álmon belüli álmok és az álmon belüli álmok is hozzáférhetőek és meghódíthatóak. Ebben a világban zajlik a cselekmény, és ebben a világban kell megszerezni a kellő információkat, illetve elültetni azokat az érzelmi magvakat, amelyek aztán majd az éberórákban kicsiráznak és bizonyos döntéseket ihletnek majd. Szokták mondani, hogy csak félkőzzel dolgoztatjuk az agyunkat, és ez ébren így is van. De amikor alszunk, az agy szinte bármire képes. Például? Tegyük fel, hogy tervezel egy házat. Tudatosan alkotsz meg minden egyes részletet. De néha mégis úgy érzed, mintha a ház önmagát tervezné, igaz? Igen, mintha én csak... felfedezni. Erre mondjuk, hogy megszáll minket az élet. És amikor álmodunk, az elménk folyamatosan ezt csinálja. Egyszerre teremtjük és érzékeljük ezt a magunk alkotott világot. És az agy ezt olyan ügyesen csinálja, hogy nem is veszük észre. És pontosan ezért tudunk beleszólni ebbe a folyamatba. Hogyan? Úgy, hogy mi leszünk a teremtők, és itt lépsz be te a képbe. Te alkotod meg az álombeli világot. Az alany belép ebbe a kézvilágba, és megtölti a tudatalattiával. De mitől lesz ez Olyan élethű és részletgazdag, hogy bárkit is megtéveszten. Minden álom valóságosnak tűnik, amíg benne vagy. Csak mikor felébredünk, akkor döbbenünk rá, hogy valami nem stimmelt. Kérdezek tőled valamit. Egy álomnál sose tudjuk, hogy kezdődött, ugye? Valahogy mindig az események közepébe csöppenünk. Igen, így van. És mi? Hogy kerültünk ide? Úgy, hogy átjöttünk a... Gondolkodj csak, Ariadne. Vajon hogy kerültél ide? Mit gondolsz, hol vagy? Álmodunk. A valóság szintjén mi ketten most egy szobában alszunk. Csoportos álomlátogatás első lecke. Ez a film, ha hiszitek, ha nem, az IMDb 250-es listáján, amely a legnagyobb részvételű internetes szavazás a világon, ötödik helyezett, vagyis az ötödik legjobb filmről beszélünk valaha. Na most egy jó kis filmről beszélünk, és én tényleg nagyra tartom a Christopher Nolant is, ezért a rendezéséért, meg ezért a sztoriáért. Szerintem egy nagyon elmés, nagyon komplex, nagyon nagy precizitással megvalósított koncepció, de ez az ötödik hely. Ez egy rossz vicc. Kis túlzás, igen. Hát ez... Hogyan? Tehát, és nem ez a legjobb helyezése, most már visszacsúszott a negyedik helyről az ötödik helyre. Két hete még ez a film negyedik volt. Beelőzte a jó, a rossz és a csúfot a negyedik helyen. Mi mást utasított még mondjuk az első tízből maga mögé? Hát a Szállak a kukfészkére című filmet maga mögé utasította. Most a Ponyvaregény Schindler listáját, 12 dühös ember, de a Sötét lovak című film is, így csak a tizedik, amely szintén Christopher Nolannek a filmje. De... Egyébként valóban egy jól kidolgozott történet, de nekem azért voltak benne ilyen, hogy mondjam, ilyen logikai, ugye elvarratlan szálak, meg olyan kicsit olyan elnagyolt dolgok, hogy így most mi alapján is van az, hogy az egyik síkon így telik az idő, a másikon meg úgy, tehát ezt mire alapozza? Ez egy ilyen kitaláció, egy, hogy igen, legyen, igen. Legyen már több mozgástere a rendezőnek, akkor jó, ott mondjuk 10-szer annyi idő telik. Igen, de el tudunk képzelni egy olyan technológiai színvonalat, amely technológiai színvonalon ez már mérhető. Tehát azért legyen annyi fantáziánk. Ez egy kitaláció. Szerintem volt már álom az álomban élményed, ugye? Tehát, hogy ébredtél már fel álmodban. Igen. De miért lenne az egyik a másik fölötti vagy alatti szinten? Egyszerűen az van, hogy álmodsz, aztán azt álmodod, hogy fölébredsz, és közben álmodsz. Tehát, hogy így, ez nem két szint, ez ugyanazon a szinten van. Úgy érted, hogy az álomban zajló álom az ugyanazon a szinten van, mint maga az álom? Persze. De miért szükségszerű ez? Miért lenne másik szinten, és miért telne ott másképp az idő? Ez egyetlen szerepe volt az, hogy megnyújthassa a cselekményt, és lehessen bele olyan részleteket, hogy itt egy másodperc telik el ott, meg egy óra, amott meg egy év, és akkor most rohadt sok időnk van dolgozni. Azt kérdezed, hogy miért kéne, hogy így legyen. Én meg azt kérdezem, hogy miért ne lehetne így. Szerintem semmi értelme, hogy így legyen. Az értelme, hogy így legyen, hogy egy nagyon élvezetes, nagyon-nagyon szórakoztató koncepciót igen, tudjon ennyi, a rendező elég varázsolni. De sokszor elég is, jó, nem? Jó, szerintem amúgy még ez a sztori erősen Matrix utánérzés. Tehát így mondták, hogy ez még jobb, mint a Matrix, meg ez az évtized Matrix. Hát nem tudom, nekem csak egy félig meddig másolat, félig meddig megújítása a sztorinak, meg persze új elemek és új történet. Mindenképp szórakoztató, de ez kifejezetten a Kém sztorira vonatkozik. Viszont, ami a valóságnak meg az álomnak a kettőssége a férfinő kapcsolatban, amennyiben a feleség, aki az álmok világába veszett, és egy álomtérben élték le az életüket, vagy az életükből 50 évet, és aztán abban a térben ő elhiszi azt, hogy él, és hát tulajdonképpen a férj hiszi el róla, hogy él. Tehát a férj a saját tudat alatti az aklatja, nem a nő, ezt tegyük félre. A nő az álomban azt hitte, hogy ő valójában a valóságot éli meg. A férfi pedig azzal segítette őt vissza a valóságba, hogy megölte az álom síkján. Mert ugye, amikor meghalunk álmunkban, akkor felébredünk a realitásban. És hogy ezzel egy olyan gondolati magvat ültetett bele, ami az ébredést túlélte, és aztán később az ébrenlétről hitte azt, hogy egy álom. Nyilván nem eredeti. Ez hiszen... az existence ugyanez, igen. Hogy akkor most melyik szint, melyik létélmény az, ami valóságos, és mi az, ami a játék része, és itt hát ugyanez az álom szintje. Igen, de ez nem pusztán egy intelligens és egy elmélyült koncepció, hanem szerintem ennek nagyon erős drámája is van. Rendben, ez teljesen egyértelmű. Egy vegyész kell neked? Igen. A kis pici koktélokat is tud? És hajlandó lejönni a telepre? Nem, telepre én nagyon ritkán megyek. Pedig odalent kell összerakni a koktélokat, amelyekre szükségünk lesz. Mihez is? Mélyre megyünk. Álom az álomban. Két szint. Három. Nem jön össze. Már egy álom az álomban is túl instabil. De igen, összejöhet. Egy kevéske nyugtatóval. Egy lórugásnyi nyugtatóval. Hány tagú a csapat? Öt. Hat. Csak úgy tudom meg, hogy sikerrel jártak-e. Hogyha lemegyek magunkkal. Ilyen munkára nem vihetünk magunkat, turistát, Mr. Saito. Pedig ezúttal kénytelenek lesznek. Feldarabolom apám birodalmát. Ez ugye bár egy olyan gondolat, amit a tudatos Robert élből elutasítana. Ezért kell mélyen a tudat alatt tiába plántálnunk. Mely utóbbiban a mozgatórugók az érzelmek, igaz? Nem az érvek. Tehát le kell fordítanunk a gondolatot valamilyen érzelmi anyaggá. Hogy csináljunk egy üzleti elképzelésből érzelmet? Pontosan ezt kell kitalálnunk. Annyit minden esetre tudunk, hogy Robertnek feszült a kapcsolata az apjával. Hát dolgozzunk ezzel. Sugalljuk neki, hogy úgy tud bosszút állni az öreggel, hogy szétveri az én birodalmát. Nem jó, mert a pozitív érzelmek mindig überelik a negatívakat. Az ember lelke vágyik a kibékülésre, a katarzisra. Azt kell elérnünk, hogy Robert Fisher pozitívan élje meg ezt az egészet. Jó, mit szólsz ehhez? Az én jó apám belátta, hogy a saját utamon kell járnom, nem pedig az ő nyomdokában. Talán jó? Talán. Egy talánnál azért több kellene. Ó, egy konstruktív hozzászólás. Bocs, hogy igénylek némi specifikálást. Speci mint? Specifikálást. Az incepcióban a helyzet a specifikus. Ha bementünk az agyba, azzal kell dolgoznunk, amit ott találunk. A felső szinten feltárjuk a kapcsolatát az apjával. Azt mondjuk, nem áll szándékomban apám nyomdokával itt. Mi egy szinten lejjebb, azt adjuk be neki. Önállóan szeretnék valami nagyot alkotni. Ennyi. Aztán a legalsó szinten majd elővesszük a nagyágyút. És apám se akarja, hogy kövessen. Így van. Három szint mélyen, kártyavárként dől össze minden, már a legkisebb zavartól is. Nyugtató. Az a megoldás. Három álomréteget is lehet stabilizálni, csak addig kell a koktélhoz egy nagyon erős nyugtatót. Kaptunk SMS-eket. Azt írja a kedves hallgató, az eredet azért populáris, mert átlag emberek a film által okosabbnak érzik magukat, írja Levi. Lehetséges, de akkor a Matrix is azért volt populáris, az Existence meg azért nem. Tehát nehéz. Szerintem így... az van, hogy van ilyen korszellem, vagy van valami gondolat, vagy élmény, ami foglalkoztatja az embereket, a tömegeket, és a Matrix például pont ilyen volt, amikor így kezd az emberekben kicsirázni valami, de még nem tudják megfogalmazni, meg értelmezni, és valaki csinál egy ilyen filmet, és rohadt sokan mondták, amikor a Matrix kijött, hogy pont ezen a sztorin törtem a fejem, pont ugyanezt akartam megcsinálni. Amikor megfelelő időben robban, ha ez pár évvel korábban jön, akkor azt mondják, hogy hülyeség ez az egész, micsoda már. Pár évvel később meg már megcsináltam. Igen, akkor meg pár évvel később azt mondják, hogy jaj, hát már lerágott csont, most ez evidensek ezek a dolgok, most miről beszél a rendező. Jókor kell jönni egy jó gondolattal, és szerintem ez ugyanaz, hogy most foglalkoztatja az embereket ez, hogy a tudatosság, meg a valóság, meg illúzió, meg mája, meg mit tudom én, ez mondjuk örök téma. De ez az ötödik hely az IMDb-n, ez feldolgozhatatlan. Tehát, hogy az a legszörnyűbb, hogy és ráadásul valami két hétre rá a bemutatóra rá, már ott volt 237 ezer ember az IMDb-n és szavazott, és természetesen tízes, és tízes, és tízes. Mert ha tetszett a film, ha jó a film, akkor egyből tízest kell nyomni. Tehát nincsenek közte osztályzatok. Hát igen, annak a mértékegysége a 10 pont. 10 pont. A populáris filmek azok ilyenek. Tehát ott nem az, hogy az egy a 8 és feles, hanem így sutyók az emberek, szörnyű. Az a baj, hogy túl sok embernek van internet hozzáférése ma már. Hát egyre többnek lesz, ne aggódj. De nem, ez oda vezet, hogy az eredet című tök jó kis akciódús kémfilm, az a bemutatóját követő második héten beelőzi a Jó, a Rossz és a Csúf című filmet, ami, és ráadásul 100 000 emberrel több szavazott rá. Tehát a Jó, a Rossz és a Csúf című filmet, amely 50 éve gyűjtögeti a szavazatokat, és 50 év alatt jutott el oda, ahova, két hét alatt kész, letolják a francba. Jó, lehet, hogy ezért fog lecsökkenni az Inception, mert a következő másfél évben már nem fognak rá szavazni, mert ezek a filmek eltűnnek a súlyesztőben. Az egyik, a másik az, hogy kb. 100 helyjel van előrébb, mint ahol kéne lennie. Ja. A harmadik pedig az, hogy amit te most kritizálsz, hogy tömegek szavaztak rá, több százezer ember, ez az általános választójog ilyen. Tehát, hogy így ilyenkor van az, hogy egyszerű üzenetek mennek hát a választáskor, hogy jövőre ingyen lesz a sör, mindjárt nyert a pártod, ennyi. Ja, ja, ja. Csak az a baj, amikor végül aztán ingyen is lesz a sör, mert valami kis karizmátlan politikus féle, milyen Medgyesi féle, az úgy gondolja, hogy hú, hát most már megígértem, most már ingyen, hogy legyen a sör, aztán csődbe viszi az egész országot, tehát mert megígérte. Tehát még se lesz, hogy ő jól aludjon, ne legyenek álmai, meg álomban álmai, az a lényeg. Tehát akkor a felesége jól legyen. Egész országnak legyen rémálma. Bocsánat, mit is mondott ki? Rod Green, marketinges. De tudjuk, hogy ez nem igaz. Valójában Mr. Charles vagyok, gondolom felismert, uram. Én vezetem az itteni testőrségét. Testőrség? Az jár a szobához? Nem, uram. A feladatunk a személyi védelem egy egészen különleges módja. A tudatalatti védelem. Úgy érti, álombeli? Ránk küldtek egy extraktort. De mi megvédjük őt. Minden jel arra utal, hogy valaki be akar hatolni az álmaink keresztül az elméjébe. Tudnia kell, hogy veszélyben van. A támadók itt vannak. Érzi? Bent kiképezték erre a helyzetre, uram. Jelzés értékű a furcsa idő és a gravitáció ragadozása. Ez nem a valóság. Álomban van. Az ellenőrzés legegyszerűbb módja, ha megpróbálja felidézni, hogyan érkezett ebbe a hotelbe. Emlékszik rá? Nem igazán. Jó, lélegezzen mélyeket, ahogy tanulta. Fogadja el, hogy egy álomban van, és én a testőre vagyok. Megvan? Ön se létezik? Nem. Az ön tudatalattia vetít ki engem. Azért küldtek, hogy megvédjem, ha egy extraktor megpróbálja bevonni egy álomba. És attól tartok, most pontosan ez történik, Mr. Fisher. Oké. Értem. Rendben. Ki tud vinni innen? Az a dolgom. Jöjjön velem. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez a Mr. Charles, ez mekkora trükk, ami itt zajlott a fületek hallatán. Arról van szó, hogy az ügynök a második álomszinten beavatja a célszemélyt abba, hogy ő most álmodik, és saját magát, aki pedig egy, ebben az esetben nem is hírszerző, inkább úgy fogalmaznék, hogy egy terrorista, akit beeresztettek az ő tudatalattiába, előadja neki, hogy ő a testőrségének a tagja, és most segít neki megvédeni őt a behatolóktól, és ennek révén leviszi egy még mélyebb szintre, hogy egy még sokkal súlyabb, még mélyebb bevésést érhessen el. Hát ez egyébként nagyon, tehát hogy mondjam, nagyon elmés fordulatok vannak ebben a filmben, lépten nyomon. Nagyon jó, mindenképpen, de nem az ötödik legjobb valaha. Nagyon nem az ötödik legjobb. Akárcsak, ahogy a Toy Story 3D, ahogy írja is valamelyik SMS írónk, hogy az pedig a 21. legjobb az IMDb-n. És az milyen, hogy az IMDb-n minden idők legjobb animációs filmje az Toy Story 3D. A Toy Story 3D a 21. legjobb film valaha, a legjobb animációs film, és a 21. legjobb film valaha. Megelőzte a Volt egyszer egy vadnyugatot, megelőzte a Pszichót, megelőzte a Hetediket, a Matrixot. Nem, ez kacagtató. De tényleg arról lehet szó, hogy a nagy stúdiók most már a marketing költségvetésükbe bekalkulálják azt is, hogy jó, akkor költünk 5 millió dollárt reklámra a tévében, rádióban, interneten, és akkor költünk arra is egy marketing ügynökségnél további 1 milliót, hogy azok létrehozzanak 100 000 regisztrált felhasználót az IMDb-n, és egyesével bekattingassák 10-esnek a filmünket, és így ugorjon előre 50 helyet. És akkor, hogy erre a nagy stúdiók szerintem pénzt költenek. Ebben biztos vagyok. És ilyen, miért hagynák ki? Ilyen bérdroidok ülnek gépek előtt, és klikkelgetnek, és... Az is lehet, hogy lehet rá szkriptet írni. Véletlenszerűen generál felhasználó neveket, cserélgeti az IP címeket, és nyomja a 10-es pontokat. Tehát, hogy miért hagynák ki ezt a lehetőséget, amikor ez könnyen megoldható? Hát így válik az IMDb végkép érdektelenné, vagyis az IMDb Index intézménye, ugye az IMDb egy csomó érdekes és hasznos adatot is tartalmaz, valamivel többet, mint a port.hu, tehát nyilván érdekes lesz, meg nyilván informatív lesz a jövőben is, de éppen az IMDb Index az volt az az értékmérő, amely felmérte a közvéleményt, hát akkor ezt is bebuktuk. Hát úgy tűnik, hogy oda is behatoltak ezek az ügynökök, akik így gondolatcsírákat ültetnek el az agyunkban. Aljább kell ereszkedni egy álomszinttel, ahol a Eredet című film ott van, ahol körülbelül a helye van, 235. legjobb film valaha. Jó, és ezzel még mindig nem mondtuk azt, hogy ez ne lenne egy jó film, hiszen 235. legjobb film a világon, az egy igen jó film, az egy rangos helyezés. Nagyon-nagyon hosszú ideig tudnánk írni azt a listát, ahol egyszer csak azt éreznénk, hogy na most ide kell az Inception-be. Hát a 100-ban nincs benne, na. Belefér, na. Velem lehet alkudni, a 100-nak befér. Szóval az Inception című film szerintem a 10-es skálán egy 8-as. Igen. Igen. Úgyhogy egy igen jó filmről beszélünk, tehát tényleg a 8-as nem kell magyarázni, és a 8-as miatt egy rendezőnek nem kell exkuzálni. Igen. A 8-as film az, bár én tudnék 8-as filmeket csak úgy rendezni. Ez egy nagyon jó kis film. Tényleg nézzétek meg az Inception-t, mert jó, és utána menjetek föl az IMDb-re, és szavazatok egy 8-assal, ha jó az ízlésetek, és akkor helyére fog kerülni az a film, amely jelenleg 9 pontot ér az IMDb-n. Húzzuk egy kicsit lejjebb, ne drámaian, de csak úgy, hogy csak találja meg a helyét. Találja meg a helyét a világban, hogy mindennek érdemes. Na hát ennyit az Inception-ről. A következő film, amiről beszélni fogunk, az pedig a Solaris című méltán népszerű Tarkovsky film, ami egy kétrészes filmdráma, science fiction dráma. Ennél drámai sci-fi, vagy fantasztikusabb dráma nem nagyon van. Egyrészt érzelmi húrokat is pengett, másrészt intellektuális és tudományos fantasztikus. És mindezt a kor színvonalán már csak azért is érdemes megnézni, hogyha az ember nem is érti, hogy miről szól, meg hosszúnak találja a 2,5 órát, de azért jókat lehet röhögni az, tudom én, a főhősünk ifasofőr pólóján, meg ugye az egyéb berendezéseken, amikkel próbálták imitálni az űrkorszakot, a fekete-fehér lekerekített sarkú tévéképernyőkkel, de az tény, hogy nem erről szól ez a film, hogy milyen látvány, mint ahogy nagyon várták egyes Tarkovsky rajongók a Solarisnak az adaptációját, amit az amerikaiak csináltak meg jó sok-sok-sok-sok hollywoodi dollárból, hogy jaj, az majd milyen jó lesz, hogyha ugyanezt a sztorit végre úgy csinálják meg, hogy temérdek pénz is kerül mögé, mert akkor ez a fantasztikus történet fantasztikus látvánnyal fog párosulni. Hát nem egészen így lett, mert a... Fantasztikus látványt azt megkaptuk. Tehát az a bolygó, a Solaris, az tényleg lélegzik. Tehát ebben az amerikai, a Söderberg által feldolgozott változatban, ami 2002-ben készült a George Clooney-val a főszerepben, itt a látvány az tényleg überfantasztikus, és az a bolygó, ahogyan az egy organikus létezőként megjelenik abban a filmben, hát a vászlón, igen. 2,5 órás filmet lehúzták másfél órára, erőteljesen megrövidítették, és pont így hullott ki belőle mindaz, ami intellektuális volt. Hát az okos dolog kiesett, a nyálas az meg benne maradt. Igen, igen, de az is jól leegyszerűsítve, tehát hogy így a drámája az elég elveszett, tehát így igazából a feleség, amikor visszajön, én azt látom, hogy folyton csak mosolyog a nagy szemeivel, pislog, és így nem érzem azt az igazi szenvedést, amit a Tarkovsky féle verzióban, viszont folyamatosan, ami ütötte ki az ember szemét. Minden erőmmel neki kellett feküdnem a kormányzásnak. Ezért egy ideig nem néztem ki az ablakon. Közben egy erős szélroham belesodort a ködbe. Közönséges köd volt? Természetesen nem. Nem közönséges köd volt. Valami emulzióféle, azt hiszem kolloidos és nagyon tapadós. Minden ablakomat belepte. Miután ebben a ködben nagyobb volt a légellenállás, csökkent a fordulatszámom és veszítettem a magasságból. A napot nem láttam, de... Arrafelé a köd vörösen foszforeszkált. Mint egy fél óra múlva szabad térségbe jutottam. Ez csak nem szabályos henger alakú volt. Pár száz méter átmérőjű. Abban a pillanatban észrevettem, hogy az óceán felszíne megváltozott. A hullámok teljesen eltűntek. A folyadék felső rétege előbb foltos, majd átlátszó lett. A fenéken sárgás iszapféle gyűlt össze. mely vékony erekben szivárgott fölfelé, kifolyt a felszínre, ahol üveges csillogással szétterült, majd fortyogni és habzani kezdett, és közben besűrűsödött. Ekkor olyan volt, mint az odaégett cukorszirup. Ez az iszap vagy nyálka fölgyűrődött, megcsomósodott, és lassan különféle formákat öltött. Észrevettem, hogy a kötfal felé sodródom. Manővereznem kellett a kormánnyal meg a fordulatszámmal. Amikor újra kinézhettem odalent, alattam olyasmit láttam, ami egy kertre hasonlított. Kertre? Figyeljenek, kolléga úr! Igen, kertre. Törpefákat láttam, sövényeket, akácokat, kerti utakat. Minden ugyanabból a sárgás anyagból volt. A fáknak és más növényeknek, amelyeket látott, leveleik is voltak? A sövényeknek, akácoknak. Nem, csak a formájuk volt meg, mint egy kert makettjé. Makett, de természetes nagyságban. Pár perc múlva töredezni, repedezni kezdett. A hasadékokból sűrű nyálka bugyogott elő, egyre hevesebben habzott, és végül az egészet elöntötte a tajték. Egyébként mindenről önök is meggyőződhetnek. Többször bekapcsoltam a felvevőgépet, és filmre vettem mindazt, amit láttam. A koncepciója ennek a filmnek, illetve hát a Stanislav Lem regényének, amiből a film készült, az, hogy az emberi tudat is olyan, mint egy természeti elem. Csak hogy nem itt a földbolygón. Nem ebben a szén alapú, nem ebben az oxigén alapú, vagy oxigén-szén-dioxid körforgású szisztémában, amiben mi élünk. Itt az emberi tudat az úgy bele van vetve ebbe az óceánba, és nem lép vele reakcióba. De igenis léteznek olyan fizikai terek, ahol az emberi tudat az igenis reakcióba lép az adott környezettel, az adott fizikai rendszerrel. Ez a Solaris bolygó, vagy égitest, mint hogyha ilyen gondolatolvasó lenne, vagy ilyen lélekolvasó valami, és az kevés, hogy belénk lát, de meg is jelenít belőlünk tartalmakat, és így van az, hogy ezen az űrbázison, ami a Solaris körül kering, ott dolgoznak a kutatók, akik kutatják ezt az égitestet, és sorra megőrülnek, mivel olyan dolgok történnek velük, amit nem tudnak feldolgozni. Például ismerőseik jelennek meg, tehát kinek a bátyja, kinek a felesége. És hát főhősünknek, Chris Kelvinnek például a 10 éve halott felesége az, aki felbukkan, és ennek ő nagyon megörült, tehát ő igazából nagyon kötődik az asszonyhoz, nagyon-nagyon tetszik neki a dolog, de hát nyilván azért így nem olyan egyszerű dolog egy 10 éve halott emberrel így újra kapcsolatba kerülni. És nehéz tőle megszabadulni főleg. És hát a szörnyű az, hogy leválni róla, megpróbálod elzavarni, és újra materializálódik. A szörnyű az, hogy megpróbál tőle megszabadulni, tehát például belerakja egy ilyen kapszulába, egy ilyen űrkapszulába, és így kilövi az űrbe, és akkor gondolja, hogy ezzel le van tudva a dolog, de hát holnap ugyanott ébred mellette. Mert hogy ő nem ember, de megtévesztésig olyan, mintha ember lenne. Na most a kérdés, hogy hol van az ennek a nőnek a forrása, az hol van? Honnan származik? Az is kérdés, hogy mitől lesz ember? Mitől ember valaki, az anyagi valójától, vagy az érzelmeitől? Tehát, hogy minden megvan ráadásul. Ez a nem emberi lény, ez meg tudja jeleníteni azokat az érzelmeket, csak éppen emlékei nincsenek, csak azok az emlékei vannak, amikre a főhős emlékszik. Tehát az ő emlékeiből formálódik emberré. Az elején engem is bosszantott, amit mondtatok. Aztán arra gondoltam, meg kell próbálni három külön műként kezelni őket. Nem értem, hogy miért három, talán a hármas számot azt tényleg nem értem. Tarkovsky és a Klun is szerintem úgy élvezhetőbb. Ja, mert mint hogy könyv Tarkovsky és Söderberg. Uh-huh. Hogy igen, ez három külön mű. Hát igen, nyilván a Tarkovsky az a maga súlyával nagyon agyon nyomja, nem feltétlenül csak a Söderberg féle változatot, hanem akár az eredeti regényt is. Más igényekkel születtek, tehát az ember olvas, az teljesen más, mint a filmet néz, és más, hogyha a hollywoodi filmet néz. Tehát mindet a helyén kell kezelni. Stanislav Lemről azt kell tudni, hogy ő miután megnézte a Tarkovsky féle változatot, kitért a hitéből, és föl volt háborodva, és örjöngött, hogy ezt a szemetet hogy lehetett az ő regényéből legyártani. hogy ez mocsok, és hogy ez soha nem lett volna szabad megtörténni. Látnia kellett volna George Clooney-s verziót. Azt már meg sem volt hajlandó nézni. Tehát az közölte, hogy a Söderberg-féle változatot nem hajlandó megnézni. Nagyon helyes. És azt nem is látta, azt máig nem látta. De mégis érdekes, hogy a Tarkovszkijnak a filmje mennyivel nagyobb hatású, mennyivel nagyobb klasszikus, mint a Lemnek a regénye. Mm. És ennek ellenére a Lem ő a hozzájárulását megvonta már a Tarkovszkij filmtől is. Mm. A nő a férfi lelki ismeretének képe. És hogy nem szifi. Hát mindenképp szifi. Itt erről van szó, hogy a nő valójában nem a férfi tudatának, hanem a férfi bűntudatának a lenyomata. Mert hogy ő miatt a lett öngyilkos az asszony. Összevesztek, és akkor egyszer csak a nő megölte magát. Aztán eljött erre az űrbázisra, innen a férj katapultálta őt egy kapszulával, akkor ugye meghalt másodjára. De megjelent újra, ekkor folyékony oxigént ivott, tehát meghalt harmadjára, aztán negyedjére pedig az annihilátorral szétrobbantották, tehát négyszer hal meg ez a szerencsétlen feleség ebben a filmben, ez nem kevés. Hiszel? A küldetésünkben Kelvin, Nem akarok a szobámba menni, nem szabad elaludni. Fölmegyek a mi Faustusunkhoz. Ott vajákol a mi Sartorius Faustunk a laborban, és keresi az elixírt a halhatatlanság ellen. És mi? Ide figyelj! Nyissuk ki az alsó csapóajtót, és kiabáljunk le ennek a szörnyeteknek. Hát, ha meghallja. De hát, hogy hívják ő monstrumságát? Kiabáljunk neki! Átkozzunk durva szavakkal, vagy imádkozzunk hozzá. Könyörögjünk neki, hogy legyen vége. Mi történt? Úgy emlékszem, becsuktam a könyvtár ajtaját, egyedül maradt ott. Nem csak. Állomásunk manővert hajt végre, pontosan 17 órakor. Cirka fél percre fellép a súlytalanság. Ne felejtsd el. Lépten nyomon őrülnek meg, illetve lesznek öngyilkosok a történetnek a szereplője. Az űrhajón, vagyis ezen az űrállomáson, amely a Solaris hatása alá került, nem képesek elviselni a szembesülést azokkal a múltbéli képekkel, árnyakkal, amelyek itt démonokként vetődnek fel, és nem csak képekként, hanem fizikai valójukban, amelyeket a Solaris megidéz a számukra. Valójában mit akar ez a bolygó? Mit akar ez a bolygó a hűseinktől? Mit akarunk mi emberek? Hát semmit. Reagál ránk szerintem. Tehát nyilván nem én fogom megmondani itt a tuti választ. Meg kell nézni háromszor ezt a filmet és kitalálni. Nem merik elvinni, nem merik elszállítani ezeket a materializálódott emlékeket a Földre, mert attól félnek, hogy az majd megfertőzni a Föld lakosságát. Egyébként, amit mondasz, hogy a lelkiismeret hozza őket létre, és nem mernek ezzel szembesülni, és elutasítják, ez nem mindenkire igaz, mert a hősünk Chris, ő például kifejezetten nagyon is egyre inkább ragaszkodik itt az asszonyhoz, aki minél több időt tölt itt vele, annál inkább válik saját jogán emberré, tehát annál inkább lesz ő maga egy különálló ember, és nem pedig csak az emlékekből összegyúrt valaki, hanem valójában feléled, és új életet él. És a Krisz nem akarja őt már elveszíteni, de hát a sors közbe szól. Az 1972-es Tarkovszkij filmnek a zenéjét halljátok. A koncepció lényege, amely a cselekmény fordulataihoz vezet, ez a plazmaóceán, amelyet az iménti is bejátszóban a hősünk leírt, ez képes arra, hogy materializáljon a mi számunkra olyan személyeket, amely személyek a lényünknek a fókuszában vannak. Tehát tulajdonképpen ő meg akar fejteni minket. Tehát, vagy ki akar minket egészíteni. Tehát, hogy valamilyen módon érzékeli bennünk a diszharmóniát, és ezt a diszharmóniát meg akarja szüntetni, mert egy egységre törekszik, és helyre akarja állítani a mi egységünket, talán pusztán azért, mert hogy az a rendje a világnak, ez a Solaris meg egyszerűen rendben van, és rendbe is rak mindent, természeténél fogva, nem pedig szándékánál fogva, ami a környezetébe kerül, vagy ami a gravitációs mezejébe kerül. És valami ilyesmiről lehet szó. Tehát a, tudjuk jól, hogy például azért nem szabad desztillált vizet inni, mert kivonja belőlünk az ásványi anyagokat. Tehát azt jelenti, hogy abban nincsenek ásványi anyagok, és amikor megiszod, onnantól kezdve benned sem lesznek, mert ő téged magához hasonlóvá tesz. Tehát kivonja belőled. Na, valami ilyesmi történik fordított előjellel a Solaris közelében. Tehát ez a tökéletesség, ez minket mindnyájunkat önmagához hasonlít. Azt is lehet mondani, hogy a Solaris az örök élet. Mert a film végén gyakorlatilag a Chris valami hasonlóra ébredhet rá, hogy igazából ő neki az lesz a jó, ha a Solaris közelében maradt. Tehát ő nem akar visszamenni a Földre, ahol egy üres élet várna rá, egy üres és véges élet, hanem a Solaris az őt örökké boldoggá teheti akár. Hallgassunk bele azért a újabb, a 2002-es változatba is, ami 30 évvel a Tarkovsky film elkészülte után látott napvilágot, amit a Steven Soderbergh rendezett. Hát nagyon másfajta hangulatú film, és hát egy nagyon-nagyon másfajta intellektusú film egyaránt, ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy egy lényegesen fogyaszthatóbb változat, mint a Tarkovsky féle. Az agyamra ment az izgalom. Magam miatt. De aztán felbukkant, és magát kezdtem félteni. Különösen mikor azt az elsőt elküldte. Ettől persze eléggé kiborult, de nem csoda, hogy így lerombozódott. Ő soha semmit nem tudhat meg. Soha. Világos? Vajon teherbe eshetnek? Hová megy? Nem bírom tovább. Tessék? Szólhattál volna. Az se számított volna. Tényleg? Chris, muszáj volt. Nem tehettem más, te is tudtad. Nem sejtettem, hogy így fogadod. Figyelj! Figyelj ide! Mi a baj? Nem tudtam, hogy akarod. Miért akarnám? Miért akarnék gyereket? Miért is akarnék bármit, amitől élet lenne ebben a házban? Ne, Chris, ne! Ne! Elég, ne! Elég! Elég! Ne! Elég! Elég! Chris, ezt nem érted. Figyelj, valamit meg kell értened. Nem tudtam, mit érzel. Elég. Nem tudok nélküled élni. Akkor nem élsz. Nem is élsz tovább. Kérlek, Chris, akkor nem éled túl. Hagyjam. Eredd el. Ne! Úristen. Istenem. Hatni akar Gordonra. Mi van, ha Gordon meg a neje, a maga bájos asszonya, mert bájos, nem? Igen. Biztos. Persze, hogy az mi más lehetne. Összejönnek, na? Mert azt tuti, hogy nők, nem? Itt is van egy nő, és itt is van egy... És ha két nő együtt tudja, összefog egymással, mi történik? Tudja, mi történik. Csupa olyasmi, amire nincs magyarázat, de ez mind jó dolog, nem? Rejtélyes, de jó, általában jó megoldás. Tudja, így ez az én tervem. Mit szól hozzá? Még meggondolom. Ez a mi hősünk, ez azért ilyen rettentő bűntudatos, mert a feleségének volt egy abortusza annak idején, és hát nem reagált túl jól rá, bár nem tudom, hogy én hogy reagálnék, hogyha a feleségem elvetetné a közös gyerekünket anélkül, hogy velem megbeszéli. De minden esetre nagyon indulatosan reagált, és ott hagyta őt, és a nő ezért öngyilkos lett, és aztán magát okolja ezért, és hát ennek nyomán... És úgy tűnik, hogy joggal egyébként. Hát igen, igen, úgy tűnik, hogy joggal. És figyeljetek oda, hogyha az asszony egyszer csak előáll, hogy de drágám, elvetettem a gyereket, akkor hogy ezt hogyan reagáljátok? Ne veszek egyé, mert az lesz a vége, hogy újra materializálódik, és négyszer kell megölnöd, mire vége lesz. Simogasd meg a buksiját, és mondd, hogy semmi gond, csinálunk másikat. Az az igazság, hogy az a figura, aki a Giberiánt játsza, ugye? Nem, a Snowt. Igen, a Snowt. Az a figura, az a, ebben a Soderbergh féle Solarisban, ez a nagyon zakkant figura, akit hallhattatok beszélni, hogyha nem értettetek belőle semmit, akkor nagyszerű. Akkor alkalmasak vagytok arra, hogy megtekintsétek ezt a filmet, ugyanis az semmi értelme annak, amit beszél. Folyamatosan löki a sódert, és de az egyrészt jól adja, másrészt pedig... Ez nagyon jó karakter szerintem, és hát van egy kis titka is neki egyébként, amire a menet közben úgy rá lehet valahogy, úgy rá lehet érezni, hogy mi nem stimmel ott a sráccal. Mindenkinek van látogatója, de ő nem beszélt a saját látogatójáról, illetve mondta, hogy a bátyja. Ő a bátyja. Viszont, nem láttuk a látogatóját, ami így utólag gyanús. Ő volt a látogató. Bizony. Igen. És aztán egyikük az... Megölte az öccsét, és ott maradt, mintha ez ő lenne. És melyikük maradt ott, és melyikük halt meg? Az igazi, vagy a látogató? Az igazi, természetes. A báty maradt ott, tehát ezért nem látjuk az ő látogatóját, mert ő az. Szóval számos kérdést vet fel, viszonylag kevés választ ad, de mindenféleképpen egy nagyon erőteljes és egy nagyon organikus koncepció az, amit a Solaris című film szán a ti számotokra, akár a Söderberg féle változatról, de még akár inkább a Tarkovsky féle változatról beszélünk. A filmnek a zenéje, mármint a Söderberg filmnek a zenéje, az szintén egy nagyon jól sikerült darab, a Cliff Martineznek a munkája, úgyhogy ebbe hallgassatok bele egy kicsit. 0629986986 az SMS számunk, erre várjuk az üzeneteiteket, kaptunk is egy csomót. Túl sok embernek van internete? Robi, te komolyabb diktátor lennél, mint Donald Sutherland abban a filmben, aminek egyébként megmondhatnád a címét. Én például nem tudom, de nekem az utolsó Skót Kira jutott eszembe, amiben nem Donald Sutherland játszik, hanem Forrest Whitaker. És abban én lennék az utolsó Skót Király. Egyébként hasonlítasz Forrest Whitakerre, csak fehérebb vagy. Na hát, amiről te beszélsz, Én nem beszélek semmiről, én hallgatlak. Na jó, akkor majd csak átgondolom. Nem is neked magyarázom. Értened kéne, kedves hallgató, a finom iróniát. Azt írja, volna, akire csak ránéznél és beosztályoznád, mi jár neki, könyv, újság, rádió, tévé, internet. Jó. Jó, de benne tényleg van egy diktátor, tehát hogy ezt azért ismerjük el, ha már egy ilyen kis pszichoanalitikus fél órába belecsúsztunk, vagy 5 percbe, hogy igen. Egyetlen szerencsém, hogy soha életemben nem próbáltam senkinek megmondani, hogy kapcsolja ki az internetét, vagy hogy egyáltalán nem próbáltam olyan pozícióba kerülni, hogy bárkiét kikapcsoljam. Sajnos az az igazság, hogy ezek, tehát hogy mondjam, az internet is egy ideig jelentett valamit. Nem, szerintem az van, hogy az IMDb az olyan, hogy eddig nagyjából egész jól lefette azt, hogy körülbelül mi számít jó filmnek, és most elárasztják a tömegek, és felfedezték maguknak, és majd lesz másik olyan fórum, ahol az ember hiteles információt talál, vagy olyat, ami neki jobban megfelel az ő szájízének. Tehát, hogy a világ sokszínű, sok embernek tetszik az Inception, többnek meg tetszik mondjuk a Wim Wenders életmű. Nos, kedves hallgató, te a Vakok földjén című filmről beszéltél. Olyan szerencsém van, hogy nem akadtál fenn ezen a Wim Wendersen, mert éppen örültél, hogy megtaláltad a Vakok földjén. Igen, eszembe jutott a Vakok földjén. A Wim Wenders az meg egy rémületesen szarrendező. Tehát, hogy azt nem is tudom elképzelni, hogy ez hogyan lehet. Hogyan lehet az a rendező az Európai Film Akadémiának az elnöke. Kaphatott pénzt arra, hogy filmeket egyáltalán rendezzen. Az a gyötrelmes és nyomorúságos és semmiről nem szóló nyálveregetés. Borzalom, de tényleg az a fecsérlése annak az iszonyatos mennyiségű technológiának, meg celluloidnak. Igen, szörnyű. Környezetszennyezés, amit művel. Igen, ez tényleg így van. Én azt nem értettem, hogy amikor DiCaprio társai álmodnak, akkor miért jelenik meg ott is a felesége? Elmagyaráznátok? Vagy nem jól emlékszem? Mondjuk elég bonyolult a történet. Hát kicsit korábban volt még ez a film, de mondjuk tegyük fel, hogy egy másik álomsíkon még itt tartunk. Szóval hát az van, hogy azt nem DiCaprio álmodja, hanem, vagy nem a társai álmodják, hanem mindenki álmodja. Tehát azt, ugye az lehet látni, amikor mennek abban a furgonban, hogy ott mindenki alszik. Többen vannak az álomban, az egyiknek az a dolga, hogy felépítse a környezetet, nem is tudom, hogy hívták. A tervező, igen, erre választják ezt az Ariadnét. A másiknak az a dolga, hogy előadja, meghamisítsa például a nagybácsiját, akkor az ott úgy felveszi azt az alakot, és próbálja meggyőzni. A harmadik az, nem tudom mit csinálsz, mindenkinek van szerepe. Úgy áll össze az álom egy egészé, hogy egyszerre többen próbálják a célszemélynek a tudatát, vagy a tudatalattiát manipulálni. Wenders igazi német művészkedő farok, írja a kedves hallgató, és nem tudunk vitatkozni megint csak. Ez a hangszer, ami a Solaris zenében hallható, szerintem a 20. század egyik legnagyobb, legjobb találmánya, a hangdrum, vagy drám. Kiváló ötlet erre zenét írni, illik a film hangulatához. A Clunis filmet alapvetően nem értettem, meg kell néznem majd újra, vagy a regény elolvasása után kéne újra néznem. Vagy akkor sem fogod érteni. Az nem Söderberg, hanem Zoderberg. Jaj! Jaj, Istenem! Úgy elnézést kérek, mint Herr Zoderbergtől, mint tőled, kedves hallgató, és mindenkitől, aki ezt hallotta. A viharzóna lesz a következő, ugye? Szép a zenéje. A viharsziget. Viharsziget. A viharsziget, igen, ez a következő. Milyen csodálatos, hogy a kedves hallgató már a zenéje alapján felismeri a következő filmet. Igen, újra DiCapriózunk. És ez is egy nagyon friss film. Igen, ez is egy vacsi új film, és jobb film, mint az Inception. Ez egy kifejezetten jó film, és Caprio is sokkal jobbat játszik benne. Tehát olyan gyönyörű pillanatai vannak, amiket érdemes megnézni, aztán visszatekerni és újra megnézni. Ehhez képest ez a film körülbelül egy osztályzattal kapott kevesebbet, egy egész osztályzattal, ugye ez 10 tizedet jelent, ugye egy tizedeket mérünk, valójában ez egy 100-as skála, nem egy 10-es skála, mert itt tizedeket mérünk az IMDB indexek esetében, tehát itt ez 10, a 100-as skálán 10 egységgel kapott kevesebbet, mint az Inception, de legalább 10-zel jobb. Tehát egy fordítva indokoltabb lenne ez a dolog. Itt egy 9-es filmről beszélünk. Egyébként ez például, jó, az Inception-t is meg lehet nézni 2-3-szor, tehát az sem az a film, amit elsőre kidobsz. És érdemes is, de hát egy 8-as film, könyörgöm, az egy remek film. Tehát azt mondom, hogy meg lehet nézni 2-3-szor, a Viharsziget meg az a film, amit meg kell nézni 2-szer legalább, de 3-szor is indokolt lehet. Igen, a Viharsziget az egy nagyszerű film. Bevallom őszintén, hogy az utóbbi évek Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese együttműködéseitől nem estem segre. Tehát én alapvetően Scorsese-val kapcsolatban lettem egyre szkeptikusabb, igen. Tehát egyre inkább aggasztottam, amit ő művel. Igen, igen, és kitalálta magának a DiCapriót, mint az új De Niro-t, és újra, és egy New York bandái, meg aviátor. Úristen, az mennyire egyik rosszabb volt, mint a másik, és én már úgy már elkönyveltem, hogy ennek így vége is van. Mondjuk a Tégla az egy jó film volt, de hát az egy nagyszerű koreai filmnek a remake-je volt. Tehát ott az alapanyag eleve jó volt, hát azt nem rontott el, az ténykérdés. Ez egy jó film a Tégla, tényleg nagyon jó film. De úgy éreztem, hogy és akkor persze most vágják hozzá az Oscart, amikor már vége van. Hát túl van a csúcson. De itt most én úgy látom, hogy az a helyzet, hogy ha a Scorsese kap egy megfelelő színvonalú forgatókönyvet, akkor abból még mindig mesteri filmet képes csinálni. És ebben az esetben a Viharsziget című film esetében ez a helyzet. A Viharsziget a pszichiátriáról szól. A szó legigazibb értelmében. A pszichiátria minden vonatkozásában, tehát ez a pszichiátrián játszódik ez a film, a szó a legigazibb értelmében, amennyire ebbe bele tudtok gondolni, amennyire mélyen ezt föl tudjátok fogni és értelmezni tudjátok, hogy mit jelent valami a pszichiátrián. A Amerika 1954-ben tele a háború utáni sokkal, tele elfojtással, frusztrációval, és a kommunisták elleni kőkemény harccal és küzdelemmel, ami megfelelően hiszterikus és paranoid volt, és ebben a légkörben kezdődik egy nyomozás egy nagyon gondosan őrzött pszichiátrián, ahol olyan szörnyen veszélyes bűnözőket őriznek, akiket nem lehet börtönbe zárni, mert nem uraik a tetteiknek, tehát igazából elmebetegek. És ide érkezik a főhősünk, aki egy nyomozó, és próbál fényderíteni. Ez egy rendőrbíró, ugye ez abban a korszakból származik, amikor még a rendőri intézmény, tehát az igazságszolgáltatás, illetve a nyomozati felügyelet és szervezet, az még összefolyt egymással. Hát igen, az egyszerűség kedvéért ő nem csak nyomozott, hanem döntött is az ügyben. Igen, aztán a jövőben, amikor majd rendbíró igazságot szolgáltat, akkor majd visszatér ez a korszak. Szóval két rendőrbíró érkezik erre a szigetre, és hát meg kell találniuk ezt az elveszett gyilkost, aki hát érthetetlen körülmények között tűnt el a cellájából. Fegyőrök egy elmegyógyintézetben. Kissé furcsa látvány, ha nem sértem meg. Nincs ehhez hasonló intézmény az államokban, de még a világon se. Csak a legsúlyosabb eseteket hozzák ide, amelyekről más kórházak már lemondtak. Kóli doktornak köszönhető az egész. Egyedülálló, amit létrehozott. Egy kórház, ami reményt ad a reményteleneknek. Kóli doktor legendának számít a szakterületén. Évfolyam első volt az orvosin, aztán a Harvardon. Elő a jelvényekkel. A doktor szakvéleményét kérte már a Scotland Yard, az MI5, az OSS. Miért? Ezt hogy érti? Miért kéri ki egy pszichiáter szakvéleményét például a titkosszolgálat? A doktor urat kérdezze. Rendőrbíró úr? Doktor úr. Köszönöm, McPherson, elmehet? Igenis. Örventem, uraim. Sokat mesélt önről. McPherson jó ember, hisz abban, amivel itt foglalkozunk. És pontosan mi lenne az? A törvényrendje és az orvosi kezelés morális egysége. Bocsánat, doki, a minek meg a minek a mie? A képek a valóságot tükrözik. Az intézményben kezelt betegek régebben megbilincselve ültek a saját mocskukban. Verték őket, mintha a verés kiűzné belőlük a pszichózist. Aztán csavart furtak az agyukba, jeges vízbe merítették őket, amitől elájultak, vagy megfulladtak. És most? Kezelést kapnak, gyógyítani próbáljuk őket. Ha kudarcot vallunk, legalább biztosíthatunk nekik némi kényelmet, nyugalmat. Ezek mind erőszakos bűnelkövetők, nem? Vagyis másokat bántottak. Némelyikük gyilkolt is. Csak nem mindegyikük, igen. Akkor én személy szerint leszarom, hogy nyugalomra lelnek-e vagy sem. Én... Miért ennyire képtelen az együttérzésre ezekkel az elmebeteg bűnözőkkel kapcsolatban? Hát azért, mert elvesztette a feleségét, akit... Egy hasonló elmebeteg gyújtogatása nyomán. Rágyújtotta a házat, egy őrült. Igen. Az is kiderül a film alatt, ezzel még szerintem nem spoilerezek, hogy ő nem véletlenül jött erre a szigetre, tehát ő neki konkrét terve van azzal, hogy ezek között, az elmebeteg bűnözők között legyen, hiszen itt hát, ha megtalálja azt az embert, aki rágyújtotta a házat, tehát ő itt keresgél, miközben persze egy teljesen más szálon nyomoz. Sziasztok! Többször megnéztem a Viharszigetet, de nem tudom eldönteni, hogy pont. Nem vagyunk hajlandóak felolvasni olyan SMS-eket, amikkel szétspoilereznétek az adást, illetve a Viharsziget című filmet. Nagyon régóta tartozott már a filmművészet, illetve a filmgyártás egy olyan filmmel, ami valóban a pszichiátriáról szól. A pszichiátriának a 20. században betöltött nagyon-nagyon sötét, már-már ki merem mondani, démoni szerepéről, hát, és ahogy hatalmáról. Feld már mondja, hogy a modern inkvizíció. Ugye arról van szó, hogy a pszichiáter az a normalitás birtokosa, a normalitás isten papja. Ugye egy isten nélküli világról beszélünk, régen abban a világban, amely még tartalmazta Istent, az abban a papok, ugye a lelki pásztorok voltak azok, akik a te lelked üdvéért felelősek voltak, őnekik öntötted ki a szívedet. Ők voltak azok, akik megmondták, hogy a helyén vannak-e a fejedben a gondolatok, vagy sem. Nem biztos, hogy ez egy tökéletesen jó világ volt. Biztos, hogy nem volt az. De elmúlt mára. Aztán, amikor kiürült az ég, és nem maradt semmi a csillagokon, a napon, meg a holdon kívül az égen. És hála mondjuk Freudnak, meg Einsteinnek kiürült az ég. Meg Darwinnak, igen. Meg azért, pár koponya tette ezt a világgal egyébként, igen, és csak igen, nyugaton igen. Hozzáteszem, mert keleten a mai napig nem gondolják úgy, igen, hogy Einstein az ég. Denis Diderotnak a nevét is említsük meg, aki a modern világban az első volt, aki kimerte jelenteni azt, hogy nincs Isten, ugye? De hát Nietzsét is meg lehet említeni, aki ugye megölte Istent. Igen, vagy Isten halott Nietzsé halott Isten. Szóval van a pszichiátria. Szóval, hogy ez a pszichiátria, ez kitermelte az új papságot. Amely új papságnak már köszöni nincsen szüksége Istenre, mert ott van neki a nagy könyv, a normalitás szent könyve. És hát mi a normalitás, hogyha van egy társadalom, amiben ugye valószínűleg van egy ilyen harang alakú görbe alapján rendeződnek el az emberek igaz az intelligenciára, meg minden egyébre, az a normális, amiből a legtöbben vannak. Tehát ha tegyük fel, a náci Németországban élünk, akkor az a normális, aki a Führert úgy köszönti, hogy fel az égbe hajítja a karját. Szóval, hogy az a normális, aki a tömegrendezményeken üvölt, mint az állat. A mai világban az a normális, aki a szombatot azzal tölti, hogy elmegy vásárolni egy hipermarketbe, míg mondjuk ez 30 éve abnormális volt. Jó, hát világos, hát Hitler idején a Siegheil a normális, aztán a, nem tudom, Rákosi idején a szabadságelvtársak a normális. És hogy gyakorlatilag a normalitást azt egy társadalom, a társadalom többsége jelöli ki, és aki abból kilóg, a deviáns, ott már csak az a kérdés, hogy hol húzzuk meg a határt, tehát mitől számítjuk deviánsnak, mert egy mondjuk egy liberálisabb társadalom, mint Hollandia, ott a deviancia az egy nagyon lazán értelmezett dolog, de mondjuk, mit tudom én, Szaúd-Arábiában vagy Iránban ott meg egészen máshogy. De a társadalmi többség számára pedig meg néhány erőszakos pszichopata az, aki meghatározza azt, hogy mi a norma. Megjegyzem, tehát a társadalmi... Ne úgy lássuk a társadalmi többségnek az akaratát, mint ami valamilyen ihletet, vagy valamilyen organikus, természetes módon kialakult valami, hanem hát így néhány figura felcserélésével ez az egész dolog adhok megváltoztatható. Persze nyilván nem léphetünk vissza. Nem tudom, mert például szerintem az átlag magyar gondolkodása az a rendszerváltás előtt és után tök ugyanaz maradt. Tehát, hogy így gyakorlatilag teljesen mindegy, milyen rendszerben vagyunk, mi magyarok ugyanazt gondoljuk ugyanúgy. Nos, eljöttek ezek a pszichiáterek, és ezek a pszichiáterek birtokolják a normalitást. Innentől kezdve az, hogy te normális vagy-e vagy sem, hogy ők aztán téged normálisnak tekintenek-e vagy sem, az többé nem orvosi, az többé nem szakmai, nem kifejezetten hatalmi kérdés. Ők lesznek azok, akik megmondják azt neked, hogy te normális módon gondolkodsz vagy sem. És hogyha te tagadod az egy és oszthatatlan normalitásnak az elvét, és azt mondod, vagy az, akár fogalmazhatok úgy, hogy az egy és oszthatatlan valóságnak az elvét, akkor abban a rendszerben, amit kialakítasz ezáltal, ő már nem pszichiáter, csak egy másik vélemény, egy a tiédtől eltérő vélemény. A pszichiáter viszont nagyon keményen ragaszkodni fog ahhoz a státuszhoz, hogy ő a pszichiáter, mert nem keveset taposott és nyalt, nem keveset tanult, nem keveset küzdött azért, hogy ő legyen a pszichiáter. Úgyhogy ha te úgy gondolkozol, hogy a valóság az eltér attól, mint ami a pszichiáternek a fejében létező valóság, akkor a pszichiáter ezért téged meg fog büntetni, és végső esetben pedig el fog törölni. Hát, vagy legalábbis nyálcsorgató zombivá tesz, és onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy mit gondolsz, mert már mondani nem fogod tudni, tehát már nem lóz ki a sorból. Egyébként ebben a filmben el is hangzik, hogy ha egyszer valakire rásütik, hogy őrült, tehát ha egyszer kap egy papírt, egy pecséttel, hogy bolond, akkor onnantól neki mindegy. Akár mit fog mondani, azt az emberek is úgy fogják értelmezni, hogy ő őrült. Tehát ha védi magát, hogy nem, én normális vagyok, akkor is azt mondják, hogy ez egy őrült. Ha meg bevallja, hogy őrült, akkor pláne. A pszichiáternek égető szüksége van elmebetegekre, mert ha nincsenek elmebetegek, akkor ő nem pszichiáter. De szerencsére azért vannak bőven elmebetegek egyébként. Hát most mit hívunk elmebetegnek? Az a lényeg, hogy a pszichiáter által, a pszichiáter diagnózisa által válnak elmebetegekké. Egy olyan rendszerben, egy olyan világnézeti rendszerben, amelyben nincsen egy és oszthatatlan normalitás, vagy egy és oszthatatlan valóság, abban csak különböző vélemények léteznek, viszont abban a pillanatban, hogy az egyik vélemény az egy pszichiáternek a véleménye, onnantól jön létre az elmebetegnek a fogalma, amely a pszichiáter diagnózisa nyomán létezik. Maga Rachel Solando. Az igazi. Megölte a gyerekeit. Sose voltak gyerekeim. Férnél se voltam. És mielőtt az Ashcliffe betege lettem, itt dolgoztam. Mint ápolónő? Nem, orvos voltam. Volondnak is. Nem. Nem. És ha azt mondom, normális vagyok. Alig a számít, ugye? Ez a helyzet kafkai zsenialitása. Ha az emberről úgy tartják, hogy őrült, akkor minden tiltakozás csupán megerősíti őket ebben. Nem tudom követni, sajnálom. Ha magát őrültnek bélyegzik, akkor minden, amit tesz, abból az őrültségből fakad. A logikus érvekből tagadás lesz. A valós félelemből paranoia. A túlélési ösztönből pedig védekező mechanizmus. Maga okosabb, mint hittem, ez nem jelent semmi jót. Kérdeznék valamit. Mit? Mi történt magával? Kérdezősködni kezdtem egy nagy rakás nátrium, amit árul. meg ópium alapú halucinogénről. Pszichotróp hatóanyagok. Rákérdeztem a műtétekre is. Hallott a transzorbitális lobotómiáról. Elektrosokkal kiütik a beteget. Majd benyúlnak a szemébe egy jégvágóval. Kihúznak néhány idegrostot. A beteg engedelmes lesz. Irányítható. Barbár módszer. Lelkiismeretlen. Tudja, hogyan hatol a testbe a fájdalom nyomozó? Igen? Attól függ, hol ér a fájdalom. Nem. Semmi köze a húshoz. A fájdalom agyi irányítású. Agyi irányítású a félelem, az empátia, fáradtság, éhség, harag, minden. Mi lenne, ha irányíthatnánk? Úgy érti, az agyat. Újra teremt egy embert, hogy ne érezzen fájdalmat, szeretetet, vagy szimpátiát. És hogy ne lehessen kikérdezni, mert nem lesznek felhasználható emlékei. 50 év múlva, ha visszatekintünk, azt mondjuk majd ezen a helyen, kezdődött minden. A nácik a zsidókkal, a szovjetek a gulágok fogjaival, mi pedig a betegeinkkel tesszük itt, a Viharszigeten. Ezt nem tehetik. Nem. Tisztában van azzal, hogy nem engedhetik el? Szövetségi rendőrbíró vagyok. Nem állíthatnak meg. Én elismert pszichiáter voltam. Nagy múltú családból. Nem számított. Mondja csak, érték korábban traumák? Igen. De miért fontos ez? Mert ezekre a traumákra hivatkoznak majd, amikor azt mondják, hogy elment az esze. Hogy amikor majd megkapja a beutalóját, a barátai és kollégái azt mondhassák, összeroppant. Nem csoda azok után, amit átél. Ezt bárkiről elmondhatják. Akárkiről. A lényeg, hogy magáról mondják majd. Hogy van a feje? A fejem? Nem gyötrik különös álmok? Nem alszik rosszul? Fejfájás? Hát, hajlamos vagyok a migrénre, igen. Ez... Jézus! Ugye nem vett be semmilyen tablettát? Úgy értem, aszpirincsre. Miért az aszpirin is? Jézus! És ugye megette az ételt a büfében, és megitta a kávéjukat is. Mondja, hogy legalább cigiből a sajátját szívta. Nem. Nem. Nem a sajátomat. A neuroleptikus narkotikum 3-4 nap alatt ér el megfelelő szintet a véráramban. Bénulással kezdődik. Előbb az újbegyek, aztán az egész kéz. Nem voltak mostanában rémálmai nyomozó? Ha? Mondja el végre, hogy mi folyik a világító toronyban. Mondja el! Agyműtétek. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2-1. Adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Magyar Dáviddal. 0629986986 az SMS számunk, és azt javaslom, hogy hallgassunk bele egy kicsit a Viharsziget című film zenéjébe, mert ez is egyedülállóan jó. Kaptunk egy csomó SMS-t. Az eredetet miért nem tartjátok olyan jó filmnek? Olyan jó filmnek tartjuk. Mondtuk, hogy 8-as. Most mi kéne? Olyan jó, hát, film, jó film. Olyan jó filmnek, hogy ötödik legjobb film a világon? Nem, bocsánat, nem a ötödik legjobb film a világon. Túl vagyunk, tehát egy jó film, igen. Jó filmnek, igen. Jó filmnek meg, tartjuk. Tényleg tök jó film. Tehát, ugye, halálosan túl van értékelve. Tehát ez fájdalmasan túl van értékelve. Na, de... Ha a kollégáim úgy hívnak, hogy sárga, ért sárga lapos, akkor én bolond vagyok? Ha igen, akkor tud valaki egy jó pszichodokit? Én arról beszéltem, hogy egy olyan világban, ahol minden vélemény egyforma súlyjal esik alatba, mert nincsen objektív, nincs az az illúziónk, nincs az a hatalmi illúziónk, hogy a valóság egy darab objektív létező, és ami attól eltér, az beteg, és azt helyre kell hozni, helyre kell állítani. Ugye tulajdonképpen az AVH is így gondolkodott. Régen az inkvizitorok is így gondolkodtak, hogy aki hibásan gondolkodik a valóságról, az eltévejedett, és azt az ő érdekében helyre kell állítani. Tehát valahogyan megfelelő keretek közé kell rugdosni. Na most, hogyha minden vélemény csak egy vélemény, akkor a pszichiáter el mehet kapálni, mert akkor az ő véleménye is csak egy vélemény. A pszichiáter nem szeret kapálni, a pszichiáter az szereti ezt a státuszt, mert ez egy kimagasló státusz, hogy valaki pszichiáter. És ő ezt a státuszt úgy őrzi meg, hogy ragaszkodik a nagykönyvhöz, a normalitás nagykönyvéhez, és mindenkit annak a könyvnek a szellemében nyes vissza. Inkább ez a jó, előfordulhat azért, hogy vannak jó pszichiáterek is. Tehát nem feltétlenül kell azt gondolnunk, hogy kizárólag szörnyetegek és hatalommániások. Mi most a kényszergyógykezelésről beszélünk, ami a 20. század teljes széltében hosszában általános volt. Egyrészt a gyógyszeres szedáció, másrészt az elektrosok, és harmadrészt és főleg és leginkább pedig a lobotómia, amely ugye a szemgödrön keresztül az agyban a szándékolt viselkedésért felelős kapcsolatoknak az átvágását jelenti ugye a két félteke között, aminek hatására meggyógyul a beteg, egy kezes bárányá válik. Tehát, de hát olyan emberré válik, akiről minden rendszer álmodik. De tényleg, akinek azt mondják, hogy állj oda, menj oda, csináld ezt, tedd fel, vedd le, akkor az csinálja. Ezek a rendszerek a növényeket sokkal jobban kedvelik, mint az embereket, nem? A birkákat. Igen, igen, igen. Na, hiszen pásztorok, lelki pásztorok, társadalmi pásztorok. Igen, igen, igen. És én meg úgy gondolom, hogy erre, hogy nincs olyan nagy szükségünk pásztorokra, mint amennyire a pásztorok neked. Úgy gondolják, hogy szükségünk van rájuk. Nem biztos, neked nincsen szükséged pásztorokra, bár nyilván neked is vannak olyan életszakaszaid, amikor kérdések merülnek fel benned, amikre nem találod a választ, és akkor jó, hogyha valaki, aki vagy járatosabban a témában, vagy felnézel rá, az el tud igazítani. Nyilván nem igényled azt, hogy valaki erőszakkal igazgasson az utadon, de hát szerintem pásztorokra szükség van. A Szállakakuk fészkére című film az például erről szól, hát a 9. legjobb film valaha, hát jó, hát nem lehet olyan jó film, mint az eredet, ami 5., de azért egy jó kis film, azért maradjunk ebben. Én minden esetre azt gondolom, hogy a Viharsziget című film katartikus mélységeibe most nem pislogtunk le. Igen, igen, szóval mondjuk azt, hogy a filmnek az 50%-áról beszéltünk maximum. Ez a film, ez a pszichiátrián játszódik. Ez a film a pszichiátriáról szól. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy abban az értelemben, amilyen értelemben most még nem is sejtitek, kötelező megtekinteni a filmet. Nem csak azoknak, akik a pszichiátriáról, vagy a pszichiátria mibenlétéről, társadalmi szerepéről akarnak többet megtudni, hanem azoknak is, akik egy nagyon-nagyon ütős, nagyon-nagyon izgalmas lélektani drámába szeretnének beavatást. Egyébként az az érdekes, egyszer végig kell nézni a filmet, és aztán amikor megnézted, rájössz, hogy na most meg kell nézned még egyszer, most már, hogy tudod, tehát, hogy nem olyan film, aminek ha tudod a csattanóját, meg van a végén a katarzis, nem olyan film, amit ezután így nem tudsz újra megnézni, mert végiguntatna, hanem rájössz, hogy na most tudod még egyszer úgy megnézni, hogy megint látni fogsz egy új filmet. Kicsit lazán söpritek le a mai nyugati kereszténységet az asztalról, mert hogy létezik, írja nekünk a... Hát attól még, hogy létezik, egyébként lazán le lehet söpörni. Igen, én azt gondolom, hogy létezik és nem. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy annak idején, amikor még a vallásosság azt jelentette, amit, akkor egy víjon, aki egy tolvaj, szélhámos, gyilkos, gonosztevő volt, annak is százszor, ezerszer nagyobb hite volt, mint manapság a pápának. Sajnos a felvilágosodás nyomán semmi sem az már, ami volt. Én nem gondolom, hogy létezik a nyugati kereszténység akkor, amikor a bazilika akkor van tele, hogyha Puskás öcsit temetik, meg karácsonykor van tele. Tehát, hogy nem ez a vallásosság. Remélem, a törvénytisztelő polgár lesz a következő film, amiről beszéltek. Szerintem az év egyik legjobbja. És nem az lesz. És nem az lesz a következő film, amiről beszélni fogunk, hanem a Forrás című film, amely a Doran Aronofsky nevű rendezőnek a filmje, aki a kétségkívül az egyik, hanem a legnagyobb rendező manapság. Egy feltörekvő rendező, aki a mondjuk a Pi volt az első ismertebb filmje, de azzal még nem jutott el tömegekhez. A Requiem egy álomért az már sokaknak kultikus, volt. Tehát ott már beütött, ott megérezték, hogy ebbe az emberbe lehet pénzt tenni. Aztán jött a Pankrátor. Igen, ami megint olyan, hogy aki látta, annak egyöntetű véleménye, hogy fantasztikus jó film, de valahogy nem lett az sem tömegfilm. De közte volt ez a Forrás című film. És most készül az új filmje. Sőt, már... Fekete Hattyú. Igen. Sőt, még két másik filmen is dolgozik. Én nem tudom nektek lefesteni, hogy mennyire repes a szívem attól, hogy egyik kedvenc rendezőm most három új filmen is fog előjönni nem sokára. Na most azt kell látni, hogy ennek az Aronofskynak mindegyik filmje teljesen más, mint az előző. Totálisan. Sőt, tök más, mint a kettővel az előtti, sőt, nincs két hasonló filmje. Sőt, nem érted, hogy ezt hogy rendezte ugyanaz az ember, amikor ezt nem rendezhette ugyanaz. Olyan, mintha nem lenne stílusa, mégis minden filmje a maga nemében egyedülállóan erős. Mindegyik valami nagyon-nagyon mély dolgot fog meg, valami nagyon-nagyon mély dolgot akar megérteni, boncolni, láthatóvá tenni. Igen, nagyon ért a drámaisághoz, és itt van az ő fegyvertársa, a Clint Mansell, a film zenéjének a szerzője, akinek a munkáját, akinek a zenéjét a Requiem egy álomért című film kapcsán már éppen eleget hype-oltuk, de a Forrás című filmnek a zenéje is nagyon-nagyon erős, és az is éppen ennyire érdemes arra, hogy belehallgassatok. Csodálatos ez a zene, csak a legnagyobb csodálatnak és a legnagyobb áhítatnak a hangján tudok szólni erről a zenéről. Ez a Clint Mansell, ez az új Nino Rota. Tehát ez az érzelemgazdagság és az a lírai erő, amivel képes ezeket a dalokat, és méltó társa a rendezésben az Aronofskynak. Tehát igen, és tökéletesen illik a filmhez, tehát nem arról van szó, hogy van egy jó zene, és van egy jó film, és a kettő külön él, hanem hogy ezek alatt, ami jelentek peregnek, azok így tökéletesen illenek ide. Tehát így, ahogy a Requiem egy álomértben az volt az érzésem, hogy videóklipet nézek sokszor, úgy itt meg azt érzem, hogy valami hasonló, de mégsem videóklip, hanem egy ilyen sokkal komolyabb műfajban. Mind a ketten, mintha sokat értek volna. Tehát, hogy kicsit beértek, így megértek. Ez a film, ez egy nagyon-nagyon nehezen értelmezhető film. Én bevallom, hogy én azt hiszem, hogy én nem tudom eldönteni, hogy a film kevés hozzám, vagy én vagyok kevés a filmhez. Én nagyon nehezen tudom kibogozni itt a szálakat. Három különböző síkon zajlik a cselekmény. Azt még értem, hogy a középkorban a konkvisztádor, aki a mi hősünk Tom Creo-nak az alter egója, amit az ő haldokló felesége Izzy Creo ír az ő életművében, vagy memoáriában. Ja, kezdjük onnan, hogy van a jelen, ahol van ez a szerelmes pár, ez a házas pár, a nő az rákos, és meg fog halni, és ír egy regényt. És a regény az róluk szól, hogy hogyan keresik az örök életet. Mindez a középkori Spanyolországban éppen meghódítják Amerikát, és ott állítólag a dzsungelben ott van az életfája, és akkor a királynő elküldi ezt a konkvisztádort, hogy az életfáját szerezze meg annak a nedvét, mert akkor az örök élet az övék lesz. Jó, hát ez egy alkímia. Tehát ez egy tulajdonképpen egy alkimistának a története, aki sokáig azt sem tudja magáról, hogy alkimista, ez Tom Creo, aki egy ideig azt gondolja magáról, hogy ő egy orvos, de abban a történetben, amely történetet a haldokló felesége ír róla meg önmagáról, abban ő már egy alkimista, szeretné rávezetni tulajdonképpen arra az útra a férjét, hogy fogadja el, hogy ő meg fog halni, de a férj nem hajlandó elfogadni ezt. A férj teljesen máshogy értelmezi, és amikor az asszony, mert hogy a filmben meghal, akkor a férj fejezi be a művet, tehát ő folytatja tovább az írást. Ez a végakarata a feleségnek, vesz neki egy gyönyörű töltőtollat meg tintát, hogy írja meg, fejezze be, írja meg az utolsó fejezetét annak a könyvnek, amit ő elkezdett, a Forrás című könyvnek. És hát gyakorlatilag a Forrás című film az szól az ő drámájukról a valóságban, a könyv drámájáról, amit a valóságnak a problémáját dolgozza fel. Na, én idáig értem a filmet. És igen, van a harmadik szint a férfinak szerintem a pszichéjében. Ugyanez a gyötrelem és küzdelem, amit a nő regénybe formált, azt a férfinak az élő gondolataiban látjuk, én szerintem. Ami meg egy ilyen, olyan, mintha a jövőben játszódna, szóval mintha három kor lenne, és ezt a harmadikat, ezt tényleg nagyon nehéz értelmezni. A harmadikat borzasztó nehéz értelmezni. Az nem egy valóságos tér, az valami egészen elvont és szimbolikus tér. Az a lényeg, hogy itt a prima matériának a keresése zajlik. amely prima matéria majd képes mind a három szinten egyébként. Igen, igen, mind a három síkon. Ez lenne az életnedve. Ez lenne a... Hát az életfája, amit a Bibliában úgy írnak le, hogy az életfáját a teremtő elrejtette az ember elől, azt a konkvisztádor meglelni képzel az erdőben. A kutatónk, aki a rák gyógyszerét kutatja, ő is úgy érzi, hogy éppen rábukkan erre a gyógyszerre, ami gyors gyógyulást és megváltást hozna a feleségének, illetve van a pszichés tér, ahol pedig igyekszik nagyon-nagyon oda, hogy végre megoldódjon ez a krízis. A film tel is tele van szimbólumokkal, de inkább azt mondanám, hogy metaforákkal, mert sokkal könnyebben értelmezhető lenne, hogyha itt szimbólumok lennének, mert akkor megkapnánk a megoldó kulcsot. Ugye a metafora meg a szimbólum között az a különbség, hogy a metafora az önmagában áll, az nem olyan, mint egy hasonlat, hanem itt csak utalások szintjén kapunk esélyt arra, hogy tudjuk, hogy mi micsoda. Ami abból az élet fájából kicsordul, az valójában az éltet vagy megöl? Hát nyilván éltet. Hát csak igen, egy másik szinten, mint ahogy ezt mi itt a hétköznapokban elképzeljük. Igen, igen, igen. Tehát hogy nyilván, ha kapzsian az élethez való ragaszkodásból vesszük magunkhoz, akkor élet születik belőle, de nem a mi életünk, hát, hanem valami más. Mi az örök élet? Nem a személynek, nem az egyéniségnek a továbbélése, hanem az életnek a virágzása. Na és igen. Hogyha meghalunk, és a testünkből egy fa nő, akkor az az élet tovább élt. Na igen, az a kérdés, hogy mennyire vagyunk képesek azonosulni minden mással, ami körülvesz minket. Mert ha képesek vagyunk, akkor képesek lehetünk kiszállni ebből a haláltáncból. De amíg magunknak akarjuk önmagunkat, a saját személyiségünket, ami semmi egyéb, mint szokásainknak a sorozata. Ha magunknak akarjuk mindenáron a szerelmünket, aki semmi egyéb, mint egy fétis személy. Meg hát az emlékeinkből összerakott kép, mint ahogy erről több előző film beszél, és ugyanezekről, ugyanerről a problémáról szól. Akkor halálra vagyunk ítélve, hanem csak hogyha valami többel, önmagunknál többel, valami globálisabbal, valami organikusabbal, valami átfogóbbal vagyunk képesek azonosulni, akkor tudjuk meghódítani az örök életet, vagy azt a létállapotot, amelyben halhatatlanok vagyunk. Már közel vagyunk. Odaérünk. Nem hagyom, hogy meghalj. Halállal, az elmúlással, a másik elvesztésével való szembenézés képtelensége és kénytelensége. Ez a Tárgya a forrás című filmnek. Az asszony, akit a Rachel Weisz játszik, Izzy, a magyar származású színésznő, már kezd szembenézni a halállal. Már kezd megbékélni a megsemmisüléssel, vagy a megmindenüléssel, talán inkább ez a helyes kifejezés, kezdi elengedni az életet, kezd belelazulni ebbe, kezd a zuhanásban feloldódni, kezdi elveszíteni a görcsöt, az élni akarást, de a férje minduntalan vissza-vissza rántja, a férje nem akarja elengedni őt, a férje képtelen erre, és ezért aztán ő a laboratóriumában újra meg újra ennek az örök életnek az elixírjét keresi, persze modern eszközökkel. Drággyógyszert, igen. A három történet egyébként onnantól kezdve, hogy a férj írja tovább a regényt, onnantól kezdve egyszer csak így összeérnek, és van egy nagyon-nagyon érdekes rész, amikor egymással interferálnak, meg ilyen olyan átfedésbe kerülnek, hogy az egyik szereplő megjelenik a másik történetben, az szerintem nagyon izgalmas. A lényeg az, hogy hát a végül szerintem jó lesz, szóval, hogy így nem azt mondom, hogy happy end, de megvan az a figyelj, az a fejlődés az igazi, a személyiségben. Mi az igazi happy end? Még 30 évnyi házas élet itt a Földön, vagy valami sokkal, de sokkal elvontabb, és sokkal, de sokkal kevésbé kézzel foghatóbb öröklét, egy mentális, egy spirituális, vagy hogy fogalmazzak, egy éteri síkon. De nem is ez, mert hogy mi az igazi happy end? Mert most ez a feleség, aki kérdés, hogy tovább él, vagy nem él tovább, hanem a férjnek a férje a végén az buthává válik. Az elfogadás, tehát az, hogy egyszerűen elfogadja, hogy ezt osztotta neki a sors. Hát hogy, de nem hogy pusztán elfogadja. Rámért valami mérhetetlen kemény csapást, és ezzel kell tudnia élnie. De nem pusztán erről van szó, hát a férj végig megy azon az úton, amin a feleség csak elindulni tudott. A férj az végig megy, tehát a férj az betölti azt a küldetést, vagy fogalmazunk úgy azt a spirituális utat, amit a feleség elkezdett. Most úgy tűnök, mintha értettem volna a filmet, tehát félreértés ne essék. Én ennek a filmnek körülbelül a 40%-át értem. Úgy, hogy harmadszor láttam, tehát most harmadszor néztem meg ezt a filmet. Először, amikor megnéztem, akkor azt mondtam, hogy ez egy nettó hülyeség. Tehát, hogy így mit szőrözik az a fa, akkor a szőrei ott mozognak, akkor megeszi, akkor attól így kivirágzik az arca, akkor így kinőnek a növényekből, a melléből meghal, akkor de a másik síkon, ahol meg kopasz, mert akkor már csillagember, akkor ott meg fölmegy az égre, akkor ott táncol, akkor ő lesz a Buddha, akkor a csillag felrobban, akkor abból így feltöltekezik a fa, akkor tehát annyi olyan mennyiségű szimbólum van, hogy sokszor azt éreztem, hogy szétesik tőle a cselekmény. Igen, igen, néha elsőre olyannak tűnhet, mint hogyha a rendező el akarna részletek hiányosságait kenni ezekkel az őrültségekkel, mint hogyha így össze akarna dolgokat mosni, hogy ne bukjon ki, hogy mekkora marhaság, amit csinál. De én is megnéztem vagy ötször ezt a filmet, és nem ez a helyzet. Szóval nagyon izgalmas, és nagyon nehezen megfejthető, de nekem mindannyiszor élvezetes volt. Tehát így én nem tudom azt mondani, hogy na, láttam négyszer is elég. A képi világa, a zenéje, a szimbólum rendszere, rendkívül komplex, nagyon összetett és lefegyverző. Mindeközben fontos megemlíteni, hogy nem használt a rendező a film során komputeranimációt egyáltalán, hanem elektronmikroszkóppal készült képek szolgálnak a film hátteréül, meg spirituális vizualitásául. Ez fontos megemlíteni, mert hogy a filmnek nagyon kicsi volt a költségvetése, nagyon sokszor kezdtek hozzá újra meg újra, és kizárólag ezzel az eszközzel lehetett ezt a filmet legyártani és befejezni. Ugye nem egy közönségfilmről van szó, nem élvezte olyan mértékű támogatását a stúdiónak, mint a... Hát Aronofskyra még itt sem bíztak elég pénzt, tehát még mindig úgy volt, hogy hát jó, érdekes, amit csinál ez a csóka, de ez nem lesz egy... Aztán az Isten tudja, hogy ennek ellenére, vagy éppen ezért olyan lenyűgöző vizualitása lett a filmnek, amit el sem tudtok képzelni, amíg nem láttátok. Ne aggódj. Közel vagyunk. A felhőn túl egy haldokló csillag van. Nem sokára Sibálban meghal. Amikor felrobban, te újjászületsz. Kivirágzol. És én élni fogok. Ne aggódj, közel vagyunk. Ez a film egy nagyon-nagyon nehezen értelmezhető, nagyon-nagyon komplex, nagyon szép, és hát azt lehet mondani, hogy a legspirituálisabb film, amit az életemben láttam. ez a filmhez tényleg föl kell nőni, tehát itt nem is arról van szó, hogy nem értelmezhető könnyen. Tehát, hogyha elsőre megnézed és nem értesz belőle semmit, akkor azt gondolom, hogy egy értelmes ember vagy. Tehát akkor kiáltad a próbát. Tehát az igazság, hogy... Ha elsőre megérted, akkor ott valami súlyos mentális probléma van. Akkor skizofrén vagy, és jöhet a doktor. Pszichiáterek segítségére igen, szorulsz. Igen, egy jó lobotómia, az befigyelhet. Itt ténylegesen arról van szó, hogy nem is egy intellektuális megértés az, ami ennek a filmnek az ideális befogadásához szükséges eszköz. Ez nem egy logikailag nagyon jól megalapozottan összerakott, kérlelhetetlen racionalitással felépített film, hanem valami egészen más síkon mozog. Érdekes módon ebben az esetben megbocsájtóbbak vagyunk ezzel kapcsolatban, mint az álomsíkok kapcsán, és az álomsíkok időbelisége kapcsán az Eredet című film esetében, ugye? Hát, hogy miért, azt nem tudom, azt döntsétek majd el, ti nézzétek meg mindkét filmet, és döntsétek el, hogy miért voltunk itt megbocsájtóbbak. Forrással kapcsolatban két teljesen különböző SMS író is azt írja, az egyik kedvenc filmem. Nagyon sokszor láttam, mindig új szimbólumokat fedeztem fel benne, és bátran mondom, hogy értem a filmet. Amúgy hihetetlen gyönyörű film, írja nekünk Narcisz. Másik kedves hallgató, azt gondolom, hogy ez a nőknek nagyon kedvenc filmje lehet. Egyik kedvenc filmem, gyönyörű film a szerelemről, a halálból születő életről és megint a szerelemről. Nem mellesleg a forrási a világ legszebb filmzenéje. Clint Mansellt, még a skót Mogwai post-rock zenekar segítette. Végre beszéltek róla a műsorotok, most ért meg bennem ajánlásra. Ó, végre valaki ajánlja a műsorunkat. Nagyon köszönjük. Hát ez volt mára az a kis összeállítás, amelyet azoknak a férfiaknak ajánlunk, akik nem tudják elveszíteni a feleségüket, és azoknak a nőknek, akiket nem tudnak a férjük elveszíteni. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Holnap is itt leszünk 3-5-ig szokásunk szerint. Zenét fogtok hallgatni, és addig is jó rádiókáfé hallgatást kívánunk. Magyar Dávid kollégám nevében köszönöm a figyelmet, én Puzsér Róbert voltam, sziasztok!